to promocja. W najwyższej półki. W tę niedzielę sięgniemy po Sońkę, nową powieść Ignacego Karpowicza. Po raz pierwszy II wojna światowa, po raz pierwszy ogromna niezrozumiała miłość. Odwiedzą nas także Katarzyna Boni i Wojciech Tochman. Będzie m.in. o tym, jak się żyje w kontenerze. Tam musi przenocować na przykład 10 osób. W związku z tym tam choćby z tego powodu nie może być żadnego mebla. Ogłosimy też pierwsze nazwiska gości tegorocznego Festiwalu Konrada. Do usłyszenia w najwyższej półki w niedzielę po 21. Polecam. Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Warszawskie Targi Książki, Stadion Narodowy, ponad 500 autorów z Polski i świata, spotkania z nauką i książką akademicką, Festiwal Komiksowa Warszawa, rodzinny weekend z książką, konkurs z nagrodami, przebierz się za postać z komiksu. Warszawskie Targi Książki od 22 do 25 maja. Stadion Narodowy, partner medialny Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 maja, minęła 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Sandomierz szykuje się na nadejście fali wezbraniowej na Wiśle. Jestem pod strachem, naprawdę nie wiem, co mam robić. Przyznaje jedna z mieszkanek. Jest nowy prymas Polski. Papież mianował na to stanowisko arcybiskupa Polaka. To niezwykła noc, noc muzeów. Naprawdę jest duży wybór, a czasu jest trochę mało jednak. Zwiedzać można nie tylko muzea, ale też galerie i ważne instytucje państwowe. Sandomierz czeka na falę wezbraniową na Wiśle, ma nadejść jutro rano. Przyjmuje się, że będzie mieć wysokość 7 metrów 80 centymetrów. Mieszkańcy patrzą na rzekę z uwagą. Niektórzy z prawobrzeżnej części Sandomierza już zaczęli się pakować i rozważają ewakuację. Inni podchodzą do tego spokojniej. Jestem pod strachem, naprawdę nie wiem, co mam robić, czy rzeczywiście ewakuować się, bo ostatnio nie zrobiliśmy tego, bo byliśmy tutaj do końca w 2010 roku. Wszystko uległo zniszczeniu. Jest oczywiście jakaś blokada, ale to nie jest podwyższone tak, jak powinno być, do wysokości odpowiedniej, no, na której spodziewamy się tej fali. No pewnie jak woda się podniesie, to wtedy wszystko będzie ewakuowało się. Na razie jest spokój. Minister administracji i cyfryzacji mówił wieczorem, że sytuacja robi się poważna, ale jest pod kontrolą. MSW rzuca dodatkowe siły na zabezpieczenie przed wysoką wodą. Na południu i wschodzie kraju rozpoczyna się operacja antypowodziowa, w której udział weźmie ponad 1000 osób. Strażacy, policjanci i żołnierze. Wspierać będzie ich wojsko oraz helikoptery. Służby mają być w pełnej gotowości jutro o 7 rano. Minister Bartłomiej Sienkiewicz wyjaśnia, że w obecnej sytuacji zaangażowanie dodatkowych jednostek było konieczne. Spodziewamy się stanów podkrytycznych, to znaczy stanów, które nie przekraczają wysokości wody z roku 2010, ale się niebezpiecznie zbliżają do tego poziomu. W związku z tym musimy traktować to jako działania wymuszające taką operację, jakbyśmy mieli do czynienia z rzeczywistym zagrożeniem z roku 2010. Jest pierwsza ofiara gwałtownych ulew w Polsce. W wezbranych wodach w okolicach miejscowości Nawóz i Gruszka Duża na Lubelszczyźnie utonął mężczyzna. Prawdopodobnie przechodził przez zalaną drogę w okolicach przepustu i został porwany przez wodę. Wieczorem poziom wody w Wiśle w Annopolu przekroczył stan ostrzegawczy. Według prognoz jutro rzeka przekroczy tu stan alarmowy. Wojewoda lubelski wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe we wszystkich nadwiślańskich powiatach. Na Ukrainie już po kolejnych obradach przy okrągłym stole. Rozmowy w Charkowie trwały prawie 3 godziny, nie przyniosły jednak żadnego konkretnego rozwiązania kryzysu na wschodzie. Premier Arsenij Jaceniuk powtórzył, że rząd może oddać część swoich pełnomocnictw. Przyznał, że powinna zostać przeprowadzona reforma konstytucyjna. Szef rządu zaproponował też zmianę zasad wpłat i wypłat z budżetu centralnego. Jego zdaniem eksperymentalne zmiany można wprowadzić na przykład w obwodach donieckim i ługańskim. Premier powtórzył też, że nie można mówić o jakiejkolwiek federalizacji czy niepodległości tej części kraju, której domagają się uzbrojeni bojownicy. Z bandytami i terrorystami nie będzie rozmawiać i nigdy nie będą oni mówić Ukraińcom, jak mają żyć we własnym kraju. Jeden z prowadzących spotkanie, były prezydent Leonid Kuczma, podkreślił, że jego zdaniem takie rozmowy, choć trudne, prowadzą do znalezienia rozwiązania. Szybko tych problemów się nie rozwiąże, ale jeżeli usłyszymy siebie nawzajem, znajdziemy konsensus. Uczestnicy spotkania ustalili, że konieczna jest organizacja kolejnych okrągłych stołów. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Jestem po to, aby otwierać wszystkim drzwi do kościoła, deklaruje nowy prymas Polski. Tak arcybiskup Wojciech Polak mówił wieczorem w TVP Info. Zapraszam wszystkich, i tych, którym jest z Kościołem po drodze, i tym, którzy być może dzisiaj mają pewne trudności w odnalezieniu swojej drogi do Kościoła, ale także do Pana Boga. Myślę, że trzeba dzisiaj otwierać swoje serce na każdego człowieka. Arcybiskup Polak był do tej pory sekretarzem Episkopatu Polski i biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. W pamięci publicystów pozostają ostre słowa arcybiskupa o zero tolerancji dla wykorzystywania dzieci przez duchownych, mówi dziennikarz Katolickiej Agencji Informacyjnej Krzysztof Tomasik. To właśnie on był głównym autorem słynnej konferencji w 2013 roku, w której podkreślał, że każda ofiara pedofilii domaga się ze strony Kościoła nie tylko przeproszenia, ale podjęcia głębokiej refleksji w relacji do tej ofiary. Wtedy też padły jego słynne słowa, że przypadki pedofilii wśród duchownych są dla Kościoła sytuacją niezwykle bolesną i trudną. Nowy prymas ma 49 lat i jest najmłodszą z osób pełniących tę funkcję w Europie. Trwa Europejska Noc Muzeów, który turystów zapraszają galerie, archiwa, instytucje kultury czy biblioteki. Przed niektórymi wystawami ustawiają się kolejki. Wielu szczecinian zwiedzanie zaplanowało co najmniej do północy. Ściąga jest akurat potrzebna, bo dzisiaj mamy naprawdę duży wybór, a czasu jest trochę mało jednak. Nie wiedzieliśmy gdzie iść. Zachęca ludzi, żeby odwiedzali muzea. To jest taki dodatkowy bodziec. Ta Noc Muzeów jest super, ponieważ pokazują eksponaty, których normalnie nie ma. I też są dodatkowe wydarzenia. Dużo ludzi przychodzi zobaczyć, co jest w ogóle w muzeach. Myślę, że niektórzy z nich są po raz pierwszy. Może nie tyle w muzeum, co w danym gmachu. W Warszawie na przykład można zwiedzać Sejm, Senat, Pałac Prezydencki, Belweder i Kancelarię Premiera. Gmach Sejmu będzie otwarte do 1 w nocy. To był Serwis Trójki. Nad Polską chmury, może padać przelotne deszcz, a miejscami zagrzmi. Teraz na termometrach w Gdańsku 12 stopni, w Warszawie 14, w Krakowie 10. Jutro więcej przyjaźni, ale też może kropić i grzmieć. Będzie od 14 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Są jednym z najgorętszych i najnowocześniejszych węgierskich towarów eksportowych. Rozgrzewa ich publiczność przed koncertami Depeche Mode. Szalona piątka z Budapesztu, Żagar, wystąpi w trójkowym studiu w niedzielę. Zapraszam na transmisję koncertu 5 minut po 20. Tomasz Żonda. Autopromocja. 6 minut po 23. 1, 2, 3, 4! Mało, obiektywnie. Daddy's Car. To jedna z 9 kompozycji na nowej płycie sygnowanej Eno Hyde, czyli Brian Eno i Carl Hyde. Album nosi tytuł Someday World. Cała płyta brzmi dobrze. I to kolejna wstawiona na półkę z napisem mało obiektywnie 2014. Iwanka Kunewa, Mariusz Owczarek z Państwem do północy. W Trójce po północy jak zwykle Michał Margański i jego audycja Potrójne pasmo przenoszenia, a ja zerkam na stronę polskieradio.pl/trójka/MO. Tam już widać pierwszą godzinę naszego spotkania i przy każdym wykonawcy, przy każdym tytule data 2014. To znak, że dużo wokół nas pięknej, nowej muzyki. Na tej następnej płycie również tak jest. Gonna get what's mine. And wild horses couldn't keep it from me. Papa says I'm a golden child, and the whole world's gonna fall at my feet. It's all coming to me. And when it's harvest time, gonna get my share, gonna get what's mine for me. Sun is a blazing down, but I don't mind. I'm picking up day and it's harvest time for me. But when I get my little lie on it, when I get my little mind on it, you best believe. Sweet tooth aching in my head, gonna fill my belly to the brim, oh yes indeed. Hive is a buzzing in a hollow tree, and I don't care if I gotta kill a little honeybee. 'Cause when I get my little lie on it, and when I get my little mind on it, you best believe. Gonna get what's mine, and wild horses couldn't keep it from me. Papa says I'm a golden child, and the whole world's gonna fall at my feet. All coming to me. Dripping and the savings and loan they bleed. When I get my little lie on it, when I get my little mind on it, you best believe. Oh my, my, my, my, it's all coming to me. It's all coming to me. Papa came along and he shook the tree. Down came a bushel and a peck for me. Papa shook away on the honeybee. Papa dug a well and it flowed. Papa caught the mother lord fish for me. Papa set a fire and it burned for me. Papa put a skillet in the flame to fry. Papa Papa filled this little silver spoon of mine. Papa said the Lord took a shine to me. Papa said I gotta set the whole world free. Whole world free. Whole world. How it's gonna be. Just holding back and moving on, keeping on, keeping on, yeah. That's what I'm trying so hard to do. Oh yeah. But it's so hard keeping on. Oh yeah, I'm alive, I'm a lonely soul. To jej głos. Nie do pomylenia z żadnym innym. Natalie Merchant. Tu także gościnnie inne głosy też się pojawiają na tej płycie, no ale jej jest najważniejszy. Płyta nosi tytuł po prostu Natalie Merchant. Jest pierwszym od 13 lat albumem autorskim z jej piosenkami. Kilka lat temu spędzaliśmy bezcenne noce w trójce z płytą Leave Your Sleep. Notabene, Leave Your Sleep. Widzę, że jest nas kilku na stronie facebook.com/małoobiektywnie. Jest nas kilku fanów i tamtej płyty Natalii i w ogóle Natalie Merchant. No to dla tych kilku fanów mam dobrą informację. Nowa płyta jest świetna, taka właśnie, jakiej mogłem się po niej spodziewać. I to też na półkę naszych ulubionych albumów na pewno trafia ta nowa płyta Natalie Merchant. 2014? Proszę bardzo. Kolejna płyta. Z tego nowa. Z tego ostatniego właściwie tygodnia moich spotkań z nową muzyką. We're holding hands. We're holding. Kolejny głos, który pamiętamy sprzed lat. Ona też nie rozpieszcza nas płytami zbyt często. Nareszcie jest nowa, sygnowana właśnie 2014 rokiem. Diary of a Lost Girl. Louis Rutkowski. Tak, to ona. I dwie piosenki z tego albumu. Float i Valentine. Już do sprawdzenia także w zestawie małoobiektywnym na 17 maja na stronie polskieradio.pl/trójka. MO. Za 26 minut północ. Ostatnio spotykamy się z nim mniej więcej o tej porze. BOS. Od B do S. Felt so weak. All my prayer gone for nothing. I've been without love, but never forsaken. Now the morning sun, the morning sun is breaking. This is my confession. To już trzecie kółko naszego alfabetu Springsteenowego i tak staram się wyszukiwać pod różnymi literami takie utwory, których słuchaliśmy wcześniej dość rzadko i chyba w tym przypadku mi się udało. This Depression pod T dzisiaj z Wrecking Ball. Dużo się dzieje u Bruce'a koncertowo w Stanach. Dość, że tak powiem, obszerna jest dokumentacja fotograficzna na jego stronie internetowej brucespringsteen.net. Pojawia się też sporo filmów. No i widać, że Bruce trzyma formę. Jak na wiek, nie wypominając mu szczególnie tego wieku, ale 65. w tym roku stuknie. No i tak wyglądać i tak się czuć na scenie, tylko pozazdrościć. To na pewno jeszcze nie koniec tej opowieści. Dla artysty, który pojawi się za moment, nadchodzi chwila, nie wiem czy ważna, bo nie wiem czy on do takich zdarzeń przywiązuje wagę. W każdym razie jest człowiekiem dla mnie ważnym. To jak podchodzi do siebie, jak widzi swoją rolę jako artysty i jakim jest po prostu człowiekiem w kontakcie tak zwanym bezpośrednim. Dzisiaj kończy 50 lat i tak dla niego myślę, że jedna pięćdziesiątka, a potem druga pięćdziesiątka. Piotrze Bukartyku, wszystkiego najlepszego. W chałupie wszyscy mają ładne żony. W tej chałupie się cień dobry mówi w windzie. Nawet gość na bramce schludny, ogolony. I w ogóle jakoś czyściej niż gdzie indziej. Tylko popatrz jak tu mają urządzone. Gość w kanciapie siedzi i się troszczy o nich. Nie przechodzi żaden numer z domofonem, gdy nie dzwonisz, on zadzwoni. No nie chwal się, że bywasz tu, bo nie uwierzę. No spójrz na siebie, nie pasujesz do nich przecież. No chyba, że wozisz sushi na skuterze. A nie, no to sorry, szacuneczek. Chociaż się myśleć boję, skąd normalny człowiek taką ma fortunę. Metr w chałupie tej wart tyle, co dwa moje. Znaczy moje kwaterunek. Choć ja też kolację lubię popić winkiem. Kulturalnie nawet się nie skrzywi żona. Ale dać za flaszkę tyle, co za skrzynkę. I do tego żreć surową rybę w glonach. O nie chwal się, że bywasz tu, bo nie uwierzę. No spójrz na siebie, nie pasujesz do nich przecież. No chyba, że wozisz sushi na skuterze. A nie, no to sorry, szacuneczek. Bywasz tu, bo nie uwierzę. No spójrz na siebie, nie pasujesz tutaj przecież. Chyba, że wozić to sushi na skuterze. No tak, no sorry, szacuneczek. I leć już leć, bo cię jeszcze któryś z beszta będzie kwękał, że ryba przeterminowana. A sprężysz się to przy wydawaniu reszty machnie ręką. To dla pana. To dla pana. Zbawi nas, głosa też tej wojny czas. jeździ dobre na złe. Jeździ dobre na złe. Jeździ dobre na złe. Które jest, które bo ja wiem. Piotr Bukartek i dwie piosenki. Reszta dla pana i Bida z nędzą. Na 50. urodziny artysty. Za 9,5 minuty północ jesteśmy umówieni na koncert za tydzień, na koncert The October Leaves w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na 22 z minutami, ale także mam nadzieję, że spotkamy się 30 maja o 20, to będzie piątek, w miejscu, które nazywa się pięknie Wypieki Kultury. A na scenie nasz ulubiony zespół, jeden z kilku najbardziej ulubionych o tej porze, Kuba Dezo. Cry! Piątek, 30 maja o 20:00 Wypieki Kultury, Stolarska 2x4, Róg Szwedzkiej i letni zespół Kuba de Zoo na koncercie w Warszawie. Na pewno zagrają też i Raj z ostatniej płyty Trucizna. Iwanka Kunewa, Mariusz Owczarek, dziękujemy za spotkanie po północy. Michał Margański i potrójne pasmo przenoszenia, a na do usłyszenia, tak jak ostatnio już któryś raz, The War on Drugs.